które rozpracował Jarosław. Słuchajcie. Droga pani redaktor, nie wiem, czy od razu tak trudno, bo co trudne, to czasami odstrasza, ale oczywiście jest to dzieło współczesne. Jest to nowa opera, którą napisał Alek Nowak, polski kompozytor, już uznany, polski kompozytor nie tylko instrumentalny, ale również operowy, nie jest to jego pierwsze dzieło. W reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej na podstawie genialnego filmu Europa, Europa Agnieszki Holland. Znowu powtórzę to, co mówiłem niespełna pół godziny temu. Warto przyjść i zobaczyć i poczuć, ponieważ nie chcę mówić, że to jest sztuka abstrakcyjna. Widzimy tam odniesienia filmowe z filmu Europa, Europa. Natomiast przeniesione one są do, zmiksowane one są z antykiem poprzez postacie, które nieco nam przybliżają, nieco nawet wzmacniają narrację tego dzieła. Żeby w skrócie, jak pani redaktor mówi w skrócie, warto wspomnieć, tak, że to będzie gdańska premiera. Prapremiera światowa odbyła się 2 tygodnie temu, została przyjęta bardzo dobrze. Zagraliśmy 2 spektakle. W roli głównej jest to opera kameralna, nazwałbym to monooperą, ponieważ mamy tylko jedną główną postać, Meduzę. Tego potwora jest głos. Specjalnie został oddelegowany do tego zadania poprzez kompozytora kontratenor. I tutaj mamy zaszczyt współpracować z Jakubem Monowidem, naszym jednym z najsłynniejszych kontratenorów polskich, który i wokalnie, i aktorsko, i emocjonalnie dźwiga ten spektakl na swoich barkach. Natomiast oczywiście jest orkiestra, oczywiście jest chór Opery Bałtyckiej. Co ciekawe, chór, który również odgrywa postacie. Jest tutaj kilka nawiązań do teatru antycznego, greckiego, gdzie chór czasami komentuje, czasami włącza się w wydarzenia, czasami zostaje postacią, gdzie mamy sola poszczególnych sekcji. Natomiast chyba najważniejszym tutaj impetem, największym być może impetem w całym dziele jest oprócz muzyki oczywiście reżyseria Agnieszki Smoczyńskiej. Taka ciekawostka. Dzisiaj miałem próbę generalną już w operze, bo w Gdańsku podczas Baltic Opera Festival gramy to w naszej siedzibie, w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Normalnie orkiestra jest umieszczona w orkiestronie, będzie zagrany to spektakl po Bożemu. Natomiast w Poznaniu podczas Malta Festival graliśmy to w Auli Artis, orkiestra była umieszczona z tyłu, więc tak naprawdę nie widziałem tego spektaklu. Wszystko się odbywało za moimi plecami, tutaj oczywiście za pomocą kamer, chór i solista mieli kontakt ze mną, natomiast dzisiaj na próbie generalnej tak naprawdę po raz pierwszy miałem wszystko przed oczyma, mogłem to zobaczyć nie na nagraniu, tylko na żywo. No i powiem krótko, jest to bardzo mocny spektakl. Być może tutaj mnie wesprze pan Romuald Pokojski, ponieważ widziałeś ten spektakl premierowo w Poznaniu. No i Tomasz Konieczny, który dzisiaj odwiedził nas na próbie generalnej. Panowie, co sądzicie? Słuchamy. Który z panów pierwszy? Romualdicza Pokojski? No wolałbym, żeby Tomasz, bo jest w świeżym odbiorze. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że kto prowadzi tę audycję, te spektakle, no bo to są dosyć chyba istotne sprawy, że w tej chwili to, co wykonuje cała załoga Opery Bałtyckiej i artyści, ale również też wszystkie osoby wspierające, to jest coś, co jest niespotykane i fantastyczne. Wyprodukowanie głosu potwora. Teraz jesteśmy w dwóch kolejnych produkcjach, i Pasja, i Salome. I no nic, tylko móc się cieszyć z tego, że można współpracować z osobami tak otwartymi i dającymi z siebie wiele. Dlatego były brawa na stojąco w Poznaniu, bo po prostu byliśmy tam wyjątkowi, w wyjątkowym dziele i to jest fantastyczne i myślę, że powtórzymy to również w Gdańsku, aczkolwiek muszę powiedzieć, że brakuje mi, Jarku, właśnie tego, że znaczy super, że możesz teraz ty obejrzeć spektakl, ale chyba jednak ta inscenizacja w Artis w Poznaniu była dla mnie dużo jakoś, znaczy nie wiem, no coś poruszającego było w tych waszych sylwetkach tam z tyłu grających do tego spektaklu. Owszem, było to inne zupełnie, bo nieczęsto się widuje w teatrze operowym orkiestrę z tyłu. Znaczy w tyle, tak? Stanowi... W tle, dokładnie, tak. Byliśmy oddzielenie tak zwaną zerówką, czyli taką przezroczystą kurtyną, ale niezależnie od tego, co się działo tiulem, co się działo z przodu, orkiestra wraz ze mną byliśmy widoczni cały czas i byliśmy być może wykorzystani też jako element scenograficzny, wykorzystany, ale który właśnie dodawał do tego spektaklu nieco więcej. Natomiast w tutejszej premierze, w Operze Bałtyckiej, ten spektakl też nabiera zupełnie innych kolorów. Dźwiękowo, mi się wydaje, będziemy mieli troszkę lepsze warunki akustycznie, ponieważ sala operowa do tego służy, żeby głos był wyeksponowany w sposób naturalny, bez dogłaśniania. Tak samo orkiestra, gdzie w Aule Artis nie mieliśmy takiego komfortu, żeby grać bez dogłośnienia, bo ten dźwięk po prostu orkiestra była umieszczona tak daleko, że dźwięk naturalnie nie mógł trafiać na pierwszy plan. Tutaj jesteśmy w domu, tutaj jesteśmy w naszych warunkach. Być może jest to nieco inne, ale na pewno zostanie to spektakl bardzo mocny, mroczny, dający do myślenia, też odpowiadający na pytania dzisiejsze, odwołujący się do filmu, ale przy wzbogaceniu antycznym, oczywiście w znakomitej reżyserii i ze znakomitym solistą na czele. Ja rozmawiałam z Agnieszką Smoczyńską, co prawda przez telefon. Nie było to najlepsze połączenie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo tam jest bardzo ważna historia. Ja wspomniałam już ten motyw głosu. Głos jako wizytówka, czy ja wiem, jako definicja naszej tożsamości. Utrata więc głosu powoduje zaburzenie w naszym życiu, czyli tracimy jakby poczucie, kim jesteśmy. Tak zrozumiałam oczywiście w ogromnym uproszczeniu. Czy pan dyrektor Tomasz Konieczny jakąś refleksję na temat głosu i wagi, nie tylko chodzi o urodę czy o kontratenor, tylko wagi w tym spektaklu mógłby określić, zauważył? Jest jakaś refleksja na ten temat? Ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego spektaklu dzisiaj. Muszę powiedzieć, że to jest świetna opera. Ja znam Alka Nowaka bardzo dobrze, zresztą sam stanowiłem u niego kiedyś cykl pieśni, w zasadzie dwa cykle pieśni zostały zamówione pod moim adresem. Jeden do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, drugi do poezji Leśmiana. I jestem ogromnym fanem muzyki Alka Nowaka. Uważam, że Alek Nowak to jest człowiek myślący niezwykle głęboko. Artysta wykorzystujący, tak podobnie jak Penderecki to robił właśnie. Dzisiaj mieliśmy tę próbę Generalną Pasję. Bardzo dobrze czuje emocje w teatrze, który bardzo dobrze potrafi bawić się właśnie formą, przeplatając jakąś taką zupełną brak harmonii czy jakieś dziwne harmonie z potem jakimiś takimi dość oczywistymi harmoniami, które podkreślają pewne tematy. A co do głosu, to oczywiście, że spektakl doskonale wpisuje się w motto czy w tematykę naszego festiwalu. którego tematyką jest wykluczenie, albo samowolne, albo narzucone wykluczenie człowieka. I tu też automatycznie nawiążę do tej naszej wizualizacji. Otóż ten nasz kosmonauta, który gdzieś tam jest wystrzelony w kosmos, a w kierunku Ziemi jakaś kometa zbliża się do tej Ziemi i nie wiadomo, co z tego wszystkiego będzie. Ten samotny kosmonauta to jest właśnie obraz tego wykluczenia, tej samotności człowieka. A składa nam się to w bardzo dziwny sposób, nam się wiele takich rzeczy składa. Czasami nasz rodak i również mój krajan, bo to jest łodzianin, Sławosz Uznański-Wiśniewski, właśnie w tej chwili jeszcze jest na orbicie. Ja nawet przyznam się Państwu, że próbowałem skontaktować się z naszym kosmonautą, żeby pozdrowił nasz festiwal z orbity. No, oczywiście on ma inne priorytety, inne cele, natomiast na pewno będę starał się z tym wybitnym naukowcem również, bo to jest naukowiec przede wszystkim, nawiązać w przyszłości kontakt, bo bardzo mnie ciekawi sposób jego myślenia, to samo zaparcie, ta ambicja. Gdzieś tam odnajduje też właśnie swoje pobudki w tym wszystkim. Natomiast co do głosu, no rzeczywiście Alek bardzo to dobrze w przemyślany sposób stworzył. No, znamy historię filmu Europa, Europa. Chodzi o młodego Żyda, który w taki perfidny sposób stara się ukryć w szeregach Hitlerjugend, prawda? Więc żeby ocalić. Więc, znaczy perfidny, przepraszam, to nie jest właściwe słowo, w taki sprytny sposób, czy jakiś jedyny możliwy w tamtej sytuacji. I rzeczywiście ten głos kontratenorowy to nie jest taki głos naturalny, prawda? To jest u mężczyzny pewien, mówi się inaczej, dyszkant albo głos falset, czyli taki głos, którym ten artysta nie mówi na co dzień, tylko właśnie specjalnie gdzieś tam ten głos wydobywa się z niego. Szkoli po to, żeby właśnie tym takim trochę sztucznym głosem, ale oczywiście nie sztucznym, bo to jest oczywiście sztuka, to co Jakub Mundowit robi, wykonać te partie. I myślę, że to tutaj takie było założenie właśnie Alka Nowaka, żeby ta meduza, czyli ten taki odludek, prawda, który gdzieś tam się ukrywa, właśnie miał, prezentował się takim właśnie głosem, czyli takim nie barytonem, nie basem, nie tenorem, tylko właśnie kontratenorem. Też genialny ten zabieg właśnie chóru antycznego, czyli takiej właśnie tej wielopostaciowości, komentarza też tego, co znamy ze starożytnego teatru, gdzie właśnie chór był tym dopowiadaczem, prawda? Opowiadaczem, dopowiadaczem, komentatorem i też odgrywał różne postaci. To jest naprawdę bardzo dobrze przez Alka napisane. No i spektakl jest świetny. No. Byłem naprawdę dzisiaj pod ogromnym wrażeniem. Zresztą jak tylko wyszedłem z próby generalnej tego spektaklu, podzieliłem się tym z Romualdem. Jechaliśmy z kolei na nasz spektakl właśnie w Interrajze. W tym czasie, nasz spektakl otwierający festiwal w Interrajze. I uważam, że jest to świetne. Znaczy tam jest kilka wspaniałych rzeczy, jest bardzo dobrze zadyrygowany. Kompozycja jest moim zdaniem bardzo dobra. Jest świetna reżyseria rzeczywiście Agnieszki Smoczyńskiej, wykorzystująca nowoczesne techniki, też między innymi sztuczną inteligencję w materiałach filmowych, które tam się pojawiają w czasie tego spektaklu. Zresztą bardzo mądrze użyte takie. Te materiały są, ja nie jestem zwolennikiem wizualizacji w każdej korzystać z spektaklu operowym, wideo, a tutaj to się świetnie sprawdziło, świetnie to się sprawdza. Muzyka bardzo dobra, tam wszystko jest bardzo dobre. No. I to jest bardzo głęboki spektakl, opowiadający o takich kluczowych sprawach, o kluczowych problemach, prawda? Najbardziej poruszające te momenty, kiedy właśnie ta meduza, czyli ten Jakub Monowit, śpiewa do mamy, prawda? Mamo, prawda? Mamo. Kiedy czujemy to, że on jest po prostu, że też szuka ciepła, prawda? Szuka jakiejś identyfikacji i nie znajduje jej, tęskni za tą mamą. To jest coś takiego bardzo wzruszającego i mnie ten spektakl bardzo poruszył, a dodam jeszcze, że Alek Nowak skomponował już, to jest dzieło gotowe, zamówione przez Narodowe Centrum Kultury. Nie ukrywam, że byłem pomysłodawcą tego zlecenia. Alek skomponował muzykę do Wesela Wyspiańskiego. Ta opera już powstała i będzie wystawiana przez Teatr Wielki Operę Narodową w roku 2028, z czego jestem bardzo dumny. Oczywiście będzie to koprodukcja z Baltic Opera Festival i na Baltic Opera Festivalu to wesele Wyspiańskiego, któremu się należało już od lat, od 100 lat się należy temu pisarzowi, żeby do tego genialnego dramatu została napisana opera. Zobaczymy, czy narodowa, czy nienarodowa, ale opera i ta opera właśnie powstała, fragmenty znam. Mam też partyturę, analizuję sobie ją i bardzo jestem dumny z tego, że to się udało. Udało się też Alka do tego przekonać. Fantastycznie. Same dobre wiadomości. Dodajmy, że oczywiście ten zespół, który stworzył głos potwora, to same słynne znakomitości absolutne, jeżeli chodzi o teatr, bo zarówno ruch sceniczny, choreografia Tomasz Wygoda, jak i dramaturgia Aleksander Prowaliński, jak i autor projekcji wspomnianych wizualnych Natan Berkowicz. No znów trzeba by długo wymieniać. To są nazwiska, które wiele mówią ludziom, którzy fascynują się teatrem. Tak więc przypominamy, Głos potwora, rozumiem, że znajdzie się w repertuarze już, panie dyrektorze Romualdzie, Opery Bałtyckiej. Pracujemy nad tym, natomiast... No tak, to są wszystko rzeczy skomplikowane, bo tak jak już powiedziałem, mamy no akurat super tytuły, super produkcje, no bo cały czas jeszcze mamy Holendra, teraz się pojawia Salome, jest też właśnie oczywiście Głos Potwora, chociaż jak gdyby głównym takim zadaniem Głosu Potwora miało być jego podróż przez świat, przez Europę, no ale tu liczymy trochę też jeszcze na naszych partnerów, na tych, z którymi wchodziliśmy w tę koprodukcję, więc zobaczymy, co przed nami. No, dziś jesteśmy bardzo skupieni na świecie operowym, tak jeszcze jak myślę o tym kosmosie, który mamy na plakacie, tym kosmonaucie całym, to myślę, że tyle, ile istnień, tyle znaczeń. Dla mnie to jest chyba to, że przed nami chyba jest już tylko otchłań, bo na tym miejscu, na którym się ucieszyli, znajdujemy, to trochę tak to wychodzi. Romku, ja myślę, że my, to jest troszkę inaczej, że to my jesteśmy takimi kosmonautami, wiesz? Tak, Właśnie. Myślę, że właśnie tak to jest, ale słuchajcie, no myślę, że odrobina szaleństwa jest wpisana w sztukę w ogóle. Ja się cieszę, że możemy się wspólnie inspirować i nakręcać i no to jest super. Naprawdę to, co się dzieje w Operze Leśnej podczas Baltic Opera Festivalu, te światy, to co dzisiaj widzieliśmy na spektaklu Basi Wiśniewskiej. No nawet wczoraj. Generalnej. No tak, ja akurat uważam, że dzień się kończy z chwilą zaśnięcia, a akurat nie śpimy od paru dni, więc jesteśmy cały czas w jednym wielkim, długim dniu. To jest naprawdę zjawisko. To, co się dzieje, to jak i to jest też wielki szacunek dla Tomka, że to nie jest stawianie widowisk operowych, tylko to jest zaakceptowanie w lesie widowisk operowych. Znaczy ten las jest zawsze od pierwszej edycji festiwalu jest jednym z głównych bohaterów. Oj, zanika głos pana dyrektora, dlatego też to okrążenie zamkniemy i... Odlatuje w kosmos. No właśnie. Tak, wchłonęło dyrektora, ale mam nadzieję, że jeszcze uda się go przywrócić. Pędźmy dalej, bo jeszcze chcielibyśmy przynajmniej jeden punkt programu zaanonsować. A oto kolejna odpowiedź na, oczywiście piosenką, na hasło nocy. Głos. Proszę Państwa, to trzeci Baltic Opera Festival w Gdańsku i w Sopocie. Dzisiaj przypominamy, o 21:00 spotykamy się w Operze Leśnej, a jutro najpierw o 17:00 w Operze Bałtyckiej, a 17 minut przed zachodem słońca w Operze Leśnej i wtedy rozpocznie się, o właśnie, co? To już wielkim, przepraszam za słowo klucz brzydkie, skrócie, który z panów, to może pan Tomasz Konieczny, bo szybko mówi. A jakie było jeszcze raz pytanie? Co jutro o godzinie 21:00 w Operze Leśnej? Tak, jutro od godziny 21:00 pokazujemy pasję według świętego Łukasza, Krzysztofa Pendereckiego, jedno z najgenialniejszych dzieł XX wieku, naszego, no, jednego z największych kompozytorów w historii w ogóle Polski. Dzieło, które moim zdaniem jest najlepszym dziełem wokalnym Krzysztofa Pendereckiego. Pasję śpiewałem wielokrotnie w moim życiu. Jestem z tego bardzo dumny i bardzo się cieszę, że mam te doświadczenia za sobą, ponieważ też to, co tutaj będziemy prezentowali w Operze Leśnej, spektakl w reżyserii Barbary Wiśniewskiej, zadyrygowany przez znakomitego Basema Akiki z chórami, aż trzema, czterema w zasadzie, łącznie z chórem dziecięcym. Zresztą wszystkie cztery chóry znakomite. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego. Obsada nie z tej ziemi, bo mamy tutaj Olgę Bezsmiertną, ukraińską śpiewaczkę, wieloletnią śpiewaczkę opery wiedeńskiej. Mamy Adriana Eryda, znakomitego barytona austriackiego. I Matthiasa Goerne, bas barytona z kolei niemieckiego, który, no, ilość nagrań, które Matthias Goerne stworzył, nagrał, jeżeli chodzi o kameralistykę, również oratoria, to jest naprawdę bardzo imponujący dorobek. No cóż, no, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dzisiaj na próbie generalnej zobaczyłem. Zapraszam Państwa serdecznie. Naprawdę czegoś takiego Państwo w normalnej sali filharmonicznej nie zobaczycie. Jak ten dźwięk się rozchodzi, jak on tutaj właśnie współgra z tym lasem, z tą operą leśną. No jaki to jest ciekawy w ogóle, powiedziałbym, spektakl, performance, takie wydarzenie teatralne, co zresztą jest w dzisiejszych czasach bardzo często spotykane. Ja ostatnio osobiście miałem okazję śpiewać Borysa Godunowa w Amsterdamie, rolę tytułową, to był mój debiut w reżyserii Kirilla Srebrnikowa i to też jest performance, to jest wydarzenie performatywne i tu mamy takim właśnie próbę, no, wydaje mi się, bardzo trafną. To nie jest typowy spektakl, to jest po prostu wydarzenie performatywne z aktorami, z no, również wideoinstalacjami, transmisjami wideo, bardzo nowoczesne, ale przede wszystkim ta akustyka opery leśnej i ta panorama, ten chór w tej panoramie, no koniecznie musisz, Państwo jesteście na miejscu, przyjdźcie koniecznie tego posłuchać, bo to jest naprawdę, wiem o czym mówię, bo wielokrotnie to śpiewałem. Także zapraszam serdecznie, Penderecki, Barbara Wiśniewska, wspaniały spektakl. To tylko jeszcze dodajmy, że to dzieło z roku 1966, bo na tysiąclecie chrztu Polski zostało stworzone, w 3 lata pisał Penderecki tę pasję. No a poza tym oczywiście dzieło mistyczne, bo na podstawie objawionego tekstu świętego Łukasza. Ja widziałam wersję taką właśnie, no, reżyserowaną, więc nie tylko koncertową, przez Grzegorza Jarzynę w 2012 roku, akurat w Alvernia Studio. I no, muszę powiedzieć, że no, to dzieło się nadaje do tego, żeby pokazywać w takich właśnie kosmicznych, niesamowitych przestrzeniach. No, tak to brzmi, prawda? Tak. No to proszę panów, dwóch panów ma szansę odrobinę odpocząć. Wymienię w kolejności. Tomasz Konieczny, pomysłodawca festiwalu, wspaniały bas baryton, do tego no, czarująca absolutnie postać, charyzmatyczna. Naprawdę. No, dziękuję serdecznie, dziękuję. To bardzo miłe. Mogę sobie pozwolić na komplementy, proszę mi wierzyć. A więc bardzo dziękujemy. Proszę w kocyku nadal no, nie przebywać, tylko jednak wrócić do ciepłych przestrzeni. No i Jarosław Szemet, maestro, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej, również poproszony jest o to, by udać się na spoczynek. Jorku, dzięki. Dziękuję bardzo. Aha. Ja też dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. Życzę Państwu. Proszę Państwa, no i kto wylosował, pozostanie ze mną jeszcze do prawie końca. Dyrektor, który nie dość, że ma dzisiaj premierę, to jeszcze przez moment będzie z nami Romuald Wicza-Pokojski, tym bardziej, że przecież zamówił na dzisiaj hasło. Hasło to nie brzmi optymistycznie, proszę Państwa, brzmi ono apokalipsa. Sharing my secrets with each other since you were prawie 5 minut po pół do drugiej w 11 noc lipca. To jest Trójka pod Księżycem. Jest z nami Romuald Wicza-Pokojski. Powinnam powiedzieć, pożegnałam dyrektora Opery Bałtyckiej, a witam reżysera, który tworzy spektakle w różnych, w różnych teatrach, i to od bardzo dawna zaczynał od teatru alternatywnego, a przez ostatnie lata w sierpniu znikał z Gdańska, zaszywał się w Puszczy Piskiej i tam tworzył spektakle wraz z Robertem Wasilewskim. Oczywiście tę historię już Państwu opowiadaliśmy. Dzisiaj zaczynaliśmy tym połączeniem z Robertem Wasilewskim. Mazury, twoje Mazury, masz parę minut, żeby żeby sentymentalnie powiedzieć o tym miejscu, które, jak powiedział Robert, przeszło do historii nieodwołalnie. I tutaj właśnie chciałem trochę zaprzeczyć temu, ponieważ trochę idąc utworem, który wysłuchaliśmy, nie mówmy do widzenia, niech Robert nie mówi do widzenia. Myślę, że oczywiście to jest ten moment, tak jak też Robert o tym mówił, żałoby, którą prawdopodobnie trzeba przepracować. Ale tak jak mi się teraz łączą te światy, ten świat Salome, świat pasji świętego Łukasza i tego, co się dokonało właśnie w Chochole, czyli to, że spłonął teatr, bo to był pełnokrwisty teatr w stodole, ale zostali artyści, zostali aktorzy, którzy na tych zgliszczach, nie poddając się, zaprezentowali spektakle, i to było nie tylko wzruszające, ale przepełniające też nadzieją. Jeszcze raz nawiążę do apokalipsy zespołu Sex After. Najpierw papierosy, najpierw cigareta after sex. Ale chciałem nawiązać do jednej. Zaplątał się, haha. No dobrze. No właśnie. Właśnie nie wiadomo, o czym myśli, nie? Powiem, tak, dobrze, dobrze. Ale jedno chciałem powiedzieć. Piękno leży tak blisko bólu i chyba to, co doświadczamy wraz z kolegami i koleżankami, którzy od lat współtworzyli właśnie Teatr Chochół w Chochole. Myślę, że właśnie w tej chwili mamy to zawirowanie. A dla mnie się to też przenosi bardzo na to, o czym chcemy mówić podczas Baltic Opera Festiwalu. Że jednak oczywiście jesteśmy w podróży, ale tak jak jest skonstruowany w tym roku program przez to jest w ogóle rzecz niebywała, że przy festiwalu właśnie operowym mam takie nawiązania do tych początków, czyli do teatru też alternatywnego, gdzie zawsze chodziło o coś, że ten teatr nie jest tylko rozrywką, tylko jest przekazem, jest pamięcią i jest kulturą oporu. Oporu przeciwstawiającego się narastającej nienawiści do tego, że ktoś przypisuje sobie prawo do tego, żeby móc decydować o życiu drugiego człowieka, oraz to, o czym jest Salome, czyli że właśnie pożądanie jest źródłem bólu, źródłem nieszczęść, to pożądanie tego, co jest u bliźniego twego. To, No. Rozpędziłem się, tak? Rozpędziłem się. No ale refleksja po apokalipsji może być tylko taka refleksja. To pozwolimy ci się jeszcze pozbierać po wypowiedzeniu tej refleksji, bo mamy jeszcze fragment nagrania z Robertem Wasilewskim, którego dzisiaj nie nadaliśmy, to może posłuchajmy. I tutaj chciałbym powiedzieć właściwie coś, czego nie można zwerbalizować w prosty sposób, przekazać serdeczne słowa podziękowań dla wszystkich ludzi, którzy wspierają nas od samego momentu katastrofy, jak mogą, i słowem, i materialnie, i wszystkie ręce na pokład, i odbudowujemy instytucje, i prywatne osoby, i stowarzyszenia, i teatry, i oczywiście media, tu dziękuję też Państwu Radiowej Trójce, która tak dużo już zrobiła dla nas wcześniej, a i w tym momencie dobrym słowem. Także ja mogę tylko powiedzieć jako szef teatru, że ponieważ całe zdarzenie jest pewnego rodzaju cezurą, coś się skończyło, coś musimy teraz przedsięwziąć, więc to jest coś, co nas bardzo motywuje do tego, żeby nie iść w stronę ciemności, tak jakby pewnie ten los chciał nas pokierować. Jest to bardzo potrzebne nam i rzeczywiście pomaga. Pomaga nam podjąć taką decyzję, którą chyba już mamy. Mówię chyba, bo oczywiście to są 2 tygodnie, więc to wszystko jest na świeżo w nas. Wczoraj mówiłem przyjacielowi, ponieważ no, gramy koncerty w tej chwili we dwójkę z moją żoną Ewą. Powiedziałem, że nie wiem, jak go zagramy, gdyż te płomienie cały czas są w nas. To rzeczywiście jest tak, że jesteśmy bardzo zmotywowani do tego, żeby zacząć od nowa. I również Nadleśnictwo Spychowo, czyli nasi przyjaciele, partnerzy, współorganizatorzy, z którymi działaliśmy wspólnie całą tę dekadę w Stodole Chochu, myślę, że mają też w sobie, ponieważ oni też dostają wiele wyrazów wsparcia, mają też w sobie taką decyzję, żeby wspólnie z nami i ze Stowarzyszeniem Twórców i Orędowników Kultury Anima, tego auspicja miał Teatr Chochu, żeby po prostu budować siedzibę teatru, bo teatr jest w nas i żaden płomień z nas nie wytrawi tego, co robimy, robiliśmy i robić będziemy. Ten ogień gdzieś tam jest, ale to jest taki ogień już twórczy prawie. Cóż, no to tyle. Przepraszam oczywiście za taki dosyć refleksyjny, rozwlekły ton, ale trudno jest mówić o czymś, co przekreśliło właściwie, myślę, że na dłuższy czas takie działania zamierzone. No i przede wszystkim nie mamy nic. Spektakle, które zrobiliśmy teraz, postanowiliśmy zagrać w tych ubraniach, w których na co dzień chodzimy i z tym, co znaleźliśmy w ruinach oraz co mieliśmy w domach. Ale dotrwamy do końca tego sezonu. Sezon teatralny Teatru Chochu w pełni. Przeniesiemy się co prawda na sierpień w inne miejsce, do innej stodoły, do stodoły zaprzyjaźnionego Towarzystwa Przyjaciół Chorzel na Mazowszu, we wsi Zaręby. Tam się przeniesiemy na czas pokazów 3 naszych spektakli z takim projektem pierwszego festiwalu stodolanego. No ale to też świadczy o tym, że po prostu działamy, że nie dajemy się ciemności. Także tu już serdecznie zapraszam od 24 sierpnia do Zaręb. Tam Teatr Chochu gościnnie będzie prezentował swoje tytuły. A tutaj w Świętajnie, w tym balowniczym, najpiękniejszym miejscu na świecie, niepowtarzalnym, urokliwym, no myślę, że się spotkamy jeszcze. Myślę, że się spotkamy jeszcze. Bo chodzi o to, by teatr trwał niezależnie od okoliczności. Trwanie, tak. Właśnie to. Tak, to słowo klucz, które w sposób naturalny wyłoniło się. Dziękuję, Robercie. Dziękuję serdecznie, Basiu. Dziękuję Trójce. Dziękuję wszystkim Państwu. No tak jak od początku jesteśmy z Baltic Opera Festival, zaledwie 3 lata, tak też jesteśmy już od wielu lat z, no właśnie, z Robertem Wasilewskim i jego ekipą, ekipami, bo one się zmieniają, ale też są elementy stałe. No, przepraszam za słowo element, no ale cudowna Ewa u boku przepraszam, Roberta, Kaja, córka, no, Romku, byłeś na tych zgliszczach, bo twój spektakl, nie wiem, zeszłego roku, czy sprzed 2 lat był pokazywany właśnie w tym miejscu kilka dni temu? Tak, byłem i tego doświadczenia nie da się opisać. Właściwie można powiedzieć, że robiliśmy spektakle o takich doświadczeniach, a tutaj jak zwykle życie okazało się jeszcze większym teatrem niż teatr, który chcemy tworzyć. Ale też powiem o pewnym dojmującym doświadczeniu. To był ten moment, kiedy się dowiedzieliśmy o spłonięciu stodoły. To był moment, kiedy na festiwalu Dwa Teatry słuchowiskiem rozpoczynającym była właśnie karawka Metterlinga, słuchowisko, ponieważ w stodole też tutaj z Andrzejem Brzoską jako realizatorem, reżyserem dźwięku robiliśmy słuchowiska tworzyliśmy. Aha, poczekaj, więc... zatrzymaj się, przepraszam, bo ja w programie miałam inne twoje słuchowisko, czyli Zaćmienie Słońca w okolicach Pup, czyli właśnie Spychowa. Tak, przepraszam, to... No właśnie, tak, przepraszam, o, to słuchowisko jest, rozpoczynało festiwal w kilka godzin owym pożarze, a karawkę pokazywałeś w wersji live, jak rozumiem, kilka dni temu właśnie na Zgliszcza. Tak, też było. Właśnie emocje i późna pora robi to, że powstaje miks tych zdarzeń. Tak, ale chciałem po prostu powiedzieć o tym, że w trakcie, to w ogóle był dla mnie totalny kosmos, bo ja w tym czasie akurat pojechałem na premierę Głosu Potwora do Poznania. W tym czasie jadąc dowiaduję się, że spłynęła stodoła i w tym samym momencie jest słuchowisko, właśnie Zaćmienie w okolicach Pup, które otwiera festiwal Dwa Teatry. Tak, a my z kolei tutaj, o czym już mówiłam, rozpoczynaliśmy cykl audycji poświęconych dwóm teatrom. I o ile dobrze pamiętam, właśnie w tym momencie, kiedy to się działo, ja zapowiadałam, że między innymi właśnie Zaćmienie Słońca i tak dalej. Zresztą była noc moich urodzin, także tam była taka niesamowita w tamtym momencie, czyli 27 czerwca, taka niesamowita kula emocji, energii, coś się wydarzyło. No tak, wiedziałam, że ta data moich urodzin no nie jest taką bardzo obojętną. Romku, mamy jeszcze 2 minuty. Zapomniałam oczywiście zapytać gości o słowa klucze. Czy jesteś w stanie teraz tak, Alista, podać mi jakieś hasło, które, czy poddać, umuzycznimy sobie niebawem? Masz coś fajnego? Jeszcze muszę poszukać w głowie, zaskoczony jestem, ale bo już podejrzewam, że słowa typu nadzieja i tak dalej już na pewno były na tym. A może niech to będzie las. Po prostu las. Stodoła w lesie, opera leśna. Tak. Niech to będzie las. Bosko. Dziękuję ci bardzo. To naprawdę świetne hasło. Romuald Wicza-Pokojski w dwóch rolach. Reżysera teatralnego oraz reżysera operowego i dyrektora. No ta trzecia rola Opery Bałtyckiej był z nami tej nocy. Ogromnie dziękuję, że zgodziłeś się na ten udział w noc poprzedzającą jednak twoją premierę w Operze Leśnej. Zobaczmy się tam. Mam nadzieję, że uda mi się szczęśliwie dołączyć do waszej grupki. Tak, też na to liczę i do wszystkich, którzy słuchali, a robią teatr i w Chochole, i robią teatr w Operze Bałtyckiej. Jesteście wspaniali. Dla was naprawdę warto nie spać. Mówiliśmy o nadziejach. Tu jeszcze raz muzyczna wersja Wizji Apokalipsy. Tym razem jeszcze mocniej. Armagedon. Don't O, spoglądam na ekran komputera. Panowie Zbyszek, no, częsty nasz gość, słuchacz i powracający do nas po niejakim czasie pan Michał Starnowal, piszący z Krakowa. No bardzo miło, że panowie byli z nami, przynajmniej mamy poczucie, że nie tylko dla siebie spotkaliśmy się w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, a apokaliptyczne nastroje tego lata niestety, ale jest też to słowo, które pomaga pokonać lęki, chandrę, demony. Za chwilę dobrana do niego piosenka od Michała. Irena Dan i Michał Żłądkowski czuwają do świtu. Poinformuję, że słońce w Warszawie wzejdzie o 4:28, a w Sopocie na przykład, uwaga, o 4:25. Lepiej brzmi. To dziękujemy tymczasem ja i Wojtek Dorosz, a to słowo kompres brzmi przyjaciel. Cieszmy się jednak każdą chwilą. Jak radził mały książę pilotowi, hej, spróbuj być szczęśliwy. Could have gone the other way, many times could have turned Ali with the llama, but I squashed my beefs and things seem to be looking decent recently, but don't jinx it, it's like Clint Eastwood looking for peace, though maybe not finna enter the priesthood, but at least should make an attempt to show some remorse and to be some sort of repenter for the people. I've been a minister, not a preacher, but a shit starter and finisher, inner the mind of a thick skin, but a short tipper, this patience of mine is thinner than twine is when I get attacked, so I might say something back that might offend you. So if you don't like when I rap, what I have to say on the mic, then you might wanna act just like quarterbacks and take a fucking hike when I snap, cause I'm a sinner. I got a best friend. My balls and intestines, and they never been yes men. They gon' tell me when I'm fucking up the minute I'm ever giving it less than. I'm about to vomit and I can feel it coming, cause failure's something I can barely stomach, and I only listen to my gut, so unless you're my fucking belly button, don't tell me, not doing my best friend. Who you think I'm talking about? Lift me up when I'm down and out, still look to him without a doubt, still got a best friend. Shout it out, like there's never been a loud amount. Should've never been allowed, I'm out. Now that I got a higher power, now when I black out, power out is loud. They're powerless, but they crowd around. They tend to flock like shepherds, the black sheep. But I'll be the worst thing that these motherfuckers ever heard. When I'm counting out, you'll be D-O-A. They'll announce or pronounce you dead when they sound it out. So prepare for arrival, your arch enemy surrounds you now. He's all around you. Not even the doctors at the hospital are gonna shiggy shock you back to life. Isn't Piggy possible to revive you? That's hard to the diggy guy. Sticky stop, and it's not an option. Something I'm not gonna do. I'm the Iggy Pop, if it pop when I walk in the booth. Y'all like Biggie rocking with Tupac and a soup talking the proof, dropping a deuce, fill up a syllable clip like a refillable script cock and a shoot. Who you think's my clock that I use that I pull from to get my strength up against these haters? And they'll be waiting at the gate when you get sprayed up, sitting you home straight up to deal with my best friend. To the Father, Son, and Holy Spirit, I hold you nearest, my best friend. Let the trumpets blow with your appearance, I can almost hear it.